Molt benvinguts, amics i amigues. Una nova edició d'aquest espai Country a Ràdio L'Estel, que obre les seves portes per a tots els nostres oients, cada vegada més contents amb aquesta també nova temporada i la resposta que té per part dels nostres oients, programa 287, però sí, d'aquesta història, el Club del Country arrenca, ja ho sabeu, des del 1987, presentat i dirigit cada setmana els dos programes per Rafael Corbí, que podeu trobar a www.clubdelcountry.com i aquesta setmana, i cada setmana amb aquesta emissora. Començarem tota una sèrie de programes, de segments dins de l'espai, dedicats a la història de la música country, però no per sobre, sinó que hi aprofundirem. Per tant, prepareu-vos, avui anirà el primer, d'aquí uns moments. I també escoltarem una d'aquestes càpsules que us portem de la música country amb els seus protagonistes, avui en Tom Cochrane. I mentre, el que farem serà escoltar el 17è àlbum d'estudi, que es diu aviat, de Vince Gill, anomenat Oki, un disc realitzat el 23 d'agost d'aquest 2019 a través de MCA Nashville i que comptava com a primer senzill amb aquest Another To My Mama. Put it down in black and white. No phone call just won't cut it, not the way I feel tonight. A letter to my mama from the bottom of my heart. I'm sorry, it's a real good place to start. I'm sorry I was selfish, chalk it up to youth. I got too old to need you, that's just running from the truth. I'm sorry things didn't work out for you and my old man. Sometimes life don't turn out like you planned. Looking back, I pulled us through. I can't imagine walking in your shoes. If I could stop this pen from shaking, I'd write these words down too. There's no one in this world I love like you. Oh, I've written down the memories, these 60 some odd years, trying hard to just say thank you as I wipe away the tears. I hear my grandson calling, so I guess I better go. Can never pay you back the love. Bottom of my heart. Aquesta era la cançó que us comentàvem, aquest el primer i de moment únic senzill sortit d'aquest àlbum, When My Amy Prays, és l'altra cançó que escoltarem, perquè, de fet, el mateix Vince Gill explica que una vegada Mel Hart li va dir digues senzillament la veritat amb les teves cançons, sent un cantant i compositor, un trobador com és ell, és el més important, és la cosa més important de totes. Un bon número de les cançons d'aquest disc que tenen elements molt personals, per exemple Forever Change, sobre abusos sexuals, i veu de les seves pròpies fonts quan Vince Gill diu que va haver de marxar de pressa, de fugir d'un professor de gimnàs que inapropiadament s'acostava a ell i li feia proposicions. I aquesta que escoltarem ara i que ja us he comentat, When My Amy Prays, és sobre la seva esposa Amy Grant i la religió, quan la seva esposa prega. Aquest és el títol d'aquest tema del nou disc de Vince Gill. That connection never came. And when my world was torn to pieces, I still couldn't call his name. But when my His face. She gave me my first Bible. It says right beside my bed. And on the nights my hands turn the pages, but it's seldom read. And when my prayer, when my prayer, when my grace, she's got my back. She don't judge me. She gives my heart some time to change. Even at my worst, I know she loves me. She's my shelter from the rain. And when my estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. El 10 de febrer de l'any 2015, el cantant canadenc Tom Cochrane va editar el seu sisè àlbum d'estudi, segon àlbum per Universal Music Canada. En totes les cançons, compostes per ell mateix, excepte una, el Sunday Afternoon Hunk, que va coescriure al costat de Daniel Bourgeau. Sunday afternoon, hey. jump in the beat and pull off a main street. Turn up the heat, give me some of that country. Wanna jump in the lake, float down the bay. Turn up the radio, let me hear you say hey. Thomas William Tom Cochrane va néixer el 14 de maig de 1953 a Lynn Lake, a Manitoba, al Canadà. És conegut per els seus grans èxits i per el seu treball sempre social. En Tom Cochrane va pertanyar a la banda de rock canadenc Red Rider i ha guanyat 8 premis júnior. Al mateix temps també és membre del Saló de la Fama de la Música Canadenca, oficial de l'Ordre de Canadà, un dels premis més importants, reconeixements més importants que hi ha al Canadà, i té un doctorat honorari a la Universitat de Brandon. El Saló de la Fama del Canadà va entrar-hi el setembre de 2000. La seva música és espectacular a través dels anys. En el món de la música country, l'any 2006, la formació Rascal Flatts va aconseguir entrar al top 10 del Hot 100 amb una versió de la seva cançó Life is a Highway que van enregistrar per la pel·lícula de Pixar anomenada Cars. Tot i que Life is a Highway no va ser realitzada a les emissores de música country, diverses d'elles van aconseguir i van interpretar, van posar la cançó, fent que aquesta arribés a ser un número 20 a les llistes del Hot Country Song. En Chris Ledoux també havia tingut un èxit amb aquest Life is a Highway. La música, doncs, de Tom Cochrane a partir d'aquell moment ha estat coneguda en el món de la música country, tot i que podíem anomenar-lo country rock o americana music. Escoltem el seu tema Diamonds, també d'aquest àlbum de 2015, com us comentàvem, aquest Take It Home. it down. Yeah. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Gurbí. Oh, oh, oh, oh, oh, Billy. Estem al vostre costat i estem a la sintonia d'aquest espai. És el temps que dediquem a la música country, però permeteu-me que amb aquests segments del nostre espai comenci a recordar-vos, a parlar-vos de la història de la música country i de totes les seves variants, que n'hi ha moltíssimes, de tots els estils de música anirem parlant en tota una sèrie de programes. Programes que recolliran tota la música que nosaltres som capaços d'escoltar. Salutacions de Rafael Corbí, ja ho sabeu, estic al vostre costat. La música country, també coneguda com a country and western, o senzillament, per molta gent, country, o el que és anomenat hillbilly music, és un gènere de música popular que es va originar al sud dels Estats Units a principis, sobretot dels anys 20. Té les seves arrels en gèneres com la música folk americana, especialment el folk de les Apalatxes, o la música occidental, el que en dèiem western music, i també del blues. Habitualment la música country consistia de balades i peces ballables amb una forma generalment molt simple, lletres molt acostades al que és el món de la música folk, harmonies acompanyades amb instruments de corda com banjos, com guitarres elèctriques o acústiques, guitarres de ser steel guitars com les pedal steels o també els dobros, i també violins, en alguns llocs també dotades d'harmònica. S'hi ha pastimillat i s'hi ha posat molt de part de la música blues a través de la seva història enregistrada. Segons el Lindsey Stearns, el terme country music, música country, va guanyar popularitat als anys 40, sobretot tenint clar que la portava davant de la preferència que aleshores la gent escoltava, hillbilly music. També va venir i va començar-se a fer servir el terme western music, que va evolucionar paral·lela a la música hillbilly des d'unes arrels molt similars a mitjans del segle XX. En el 2009, en els Estats Units, la música country era la més escoltada, el gènere musical més escoltat durant tot el dia i el segon més escoltat al llarg dels matins. Avui en dia, el terme anomenat country music s'usa, es fa servir per descriure molts estils musicals i molts subgèneres. Com hem dit, els orígens de la música country es troben en la música folk, amb aquella música dels treballadors de la classe mitjana americana i de la classe baixa també, els que ells anomenen working class American, que barrejaven cançons populars, cançons irlandeses i cèltiques. Violins eren molt especialment aquelles les peces que s'hi trobaven incloses. També balades tradicionals angleses, cançons de cowboys i les tradicions musicals de molts immigrants europeus. Anirem escoltant cançons que ens portin amb aquells temps, amb els temps dels nostres orígens. Avui per començar hem escoltat una mica de fons a Jimmy Rogers, però també tenim altres artistes que amb aquell temps eren prou destacats. Què me'n dieu de la Carter Family, una d'aquelles famílies tan llegendàries del món de la música que també ens portaven cançons fantàstiques aleshores? I'm dreaming of a little home down among the hills of Tennessee, and I'm always lonely, longing to return to the a place that means the world to me. Just a little shack, roof all turning black, still it is a palace fire to me. Songbirds always singing round my kitchen door in my little home in Tennessee. I can see my mother standing by the gate as I drove the old horse up the lane. She would never scold me when I'd get in late. How I wish I'd never caused her fate. With her tender smile beaming all the while, no one could be so kind to me. Now she's gone to heaven, and she'll never return to my little home in Tennessee. I can still remember many years ago when my sweetheart wandered by my side. Down among the mountains where wildflowers grow, there she promised she would be my bride. Then another man won her heart and hand. Then I knew how much she meant to me. I was broken-hearted, and I went away from my little home in Tennessee. Genial, la música de The Carter Family, que ens acompanyaria en el dia d'avui també a través de la seva música. Com dèiem, fabulosos també han estat els moments que ens han deixat, no només ells, sinó molts altres al llarg de la història. Ens acostarem al que és el ventall clàssic de la country music tal com la coneixem, però després ens obriran multitud de portes a través d'aquestes sessions que dedicarem a la I, a la història de la country music, de la història de la música country. I ho farem, doncs, després, buscant tot aquestes arrels. Ben aviat ja en trobarem alguna d'elles. Els immigrants cap al sud, de les muntanyes Apalatxes, d'Apalachian Mountains de Nord-Amèrica, varen portar la música i també els instruments d'Europa durant el llarg de ben bé 300 anys. D'aquesta manera, la música country va ser introduïda a tot el món com un fenomen del sud dels Estats Units. Recordem que el Congrés dels Estats Units va reconèixer de manera formal a la ciutat de Bristol, a Tennessee, com el lloc de naixement de la música country. Basats en aquelles sessions d'enregistrament històriques que es van fer a Bristol l'any 1927. Des del 2014, la ciutat ha estat el lloc del que s'anomena Birthplace of Country Music Museum, el museu del lloc de naixement de la música country. Els historiadors també han apuntat la influència del menys conegut Johnson City Sessions del 1928 i 1929 i també les sessions de Knoxville que van tenir lloc el 1929 i el 1930. Afegit amb això, la convenció que va tenir lloc de Mountain City Fiddlers Convention del 1925 va ajudar a inspirar la música country més moderna. Abans d'ells, pioners com els havien trobat a la zona dels les Great Smoky Mountains, en aquella regió, varen desenvolupar un gran tipus musical que al llarg dels anys els va portar a inspirar centenars o milers d'artistes. De les Bristol Sessions en parlarem també amb el seu moment. Ara anem per aquella primera generació que va emergir a principis dels anys 20 amb l'escena musical d'Atlanta, que tenia un carisma prou important amb els primers artistes que enregistraven música, el que podíem dir-ne música country. El segell discogràfic de Nova York, Oki Records, va començar a enregistrar Hillbilly Music a través de gent com Fiddling John Carson, tan aviat com el 1923, amb les sèries 15.000 The All Familiar Tunes que va publicar Columbia Records en Samantha Bungammer el 1924 i les de RCA Victor Records el 1927. Gent com Jimmy Rogers, The Carter Family, que acabem d'escoltar, o altres artistes de Hillbilly com Cliff Carlisle, van enregistrar també temes donant-los un toc diferent de blues a través dels anys 20. Cliff Carlisle també podria ser present amb el programa del dia d'avui, amb el nostre espai, amb una de les seves cançons. On a bright and sunny day in Nevada, far away, little Johnny with his pony by his side. Through the hills and the dale, little Johnny hit the trail. Little Johnny rode across the great divide. Hi-de-o-le-hee, yo-le-o-le-hee, hi-de-o-le-hee, o-le-o-le-hee-dee-hee. It was out in old Nevada, Johnny left his happy home. Around him his friends gathered down. Silence fell upon the gang while Johnny stood and sang. With his old guitar he never had a care. Johnny's heart was light and gay as it started on its way. We'll never know the tears that were shed. When this news spread wide that little Johnny died, some local filled his body full of lead. We're down beneath the ground, down beneath that grassy mound, in the far, far away there he lies. Left his home in the west, now his soul has gone to rest, gone to join fine round up in the sky. L'artista nascut a Taylorsville el 1903, a l'estat de Kentucky, Cliff Carlisle, ens acompanyava. Hem mencionat tres noms molt clàssics d'aquest començament i amb aquestes sèries amb els quals van començar i se'ls va obrir les portes en el món de la música, amb aquestes sessions amb gent, com hem dit, Jimmy Rogers, The Carter Family, The First Family of Country Music, com sempre se l'ha conegut, però també el 1923 amb Fiddlin' John Carson. Malament seria que nosaltres no oferíssim també una de les seves peces amb el programa d'avui, The Little Old Log Cabin in the Lane. I cannot work no more. That rusty faded hoe I've laid to rest. Oh, Marston Sam, oh, Mr. Say, I'll sleep inside the night. But there it's now I roaming with the flares. Things have changed about the place now, and the darkest they have gone. You'll have a year I'm singing in the cane. But the only friend that's left here is that good old dog of mine and the little old log cabin in the lane. The chimney's falling down and the roof all caved in. Let's in the sunshine and the rain. But the angels watches over me when I lay down to sleep in my little old log cabin in the lane. How his footpath is growed up that led us round the hill. where we once did go, the mill things have turned its course another way. Well, I ain't got long to stay. Hem parlat d'aquesta primera generació d'artistes, aquesta dels anys 20, però volem fer una aturada, com us hem mencionat, amb el primer d'aquests espais, d'aquests segments que dedicarem a la història de la música country, amb aquestes famoses Bristol Sessions, considerades per molts com el Big Ben a la història de la moderna música country, moderna per aleshores, tot i que el 2015 diverses publicacions, en especial The Appalachian Journal, varen examinar aquest concepte de Big Ben i varen suggerir que altres sessions primerenques eren igualment importants en el creixement de la música country. Com hem dit, The Bristol Sessions es van portar a terme el 1927 a Bristol, a Tennessee, per Victor Talking Machine Company, per al seu productor Ralph Peer. Bristol era una de les aturades amb una gira de 2 mesos, amb un viatge de $60,000 que va portar a Peer per diverses ciutats del sud dels Estats Units, enregistrant blues, ragtime, gospel, balades, cançons tòpiques o cançons formades per bandes només de corda. The Bristol Sessions varen marcar el succés i el debut comercial de Jimmy Rogers i també de The Carter Family. A conseqüència de la influència d'aquests enregistraments de Bristol, amb aquesta ciutat se li va anomenar The Birthplace of Country Music, el naixement de la música country. Com hem dit, des del 2014, la ciutat va ser anomenada el lloc d'estada del museu del Birthplace of Country Music. Passem al 1922, perquè els èxits comercials de la música country havien començat aquell any. Ens havíem descuidat de comentar-vos que ja hi havia hagut un disc que havia venut 1 milió de còpies, concretament Bernard Dalhart, que va enregistrar aquell Wreck of the Old 97. His orders at Monroe, Virginia, saying, Pete, you're way behind time. This is not 38, but it's old 97. You must putter in center on time. He looked round, says to his black greased fireman, just shove on in a little more coal. And when we cross that white oak mountain, you can watch 097 roll. A mighty rough road from Lynchburg to Danville, and a line on a 3-mile grade. It was on that grade that he lost his average, and you see what a jump he made. Going down grade, making 90 miles an hour, when his whistle broke into a scream. He was found in the wreck with his hand on the throttle and a skull led to death with a steam. Now, ladies, you must take warning from this time now and on. Never speak hard words to your true love and husband. He may leave you and never return. Va basada en un fet en real, Wreck of the Old 97 va ser l'any 1924 quan la van registrar Vernon Dalhart. Aquest Wreck of the Old 97, aquest accident, aquest desastre del món dels trens a través del Southern Railway, que va ser qui es va accidentar amb un trajecte de Virginia a North Carolina el 27 de setembre de 1903 a causa de l'excessiva velocitat en la qual circulava el tren. Se'n va fer aquesta balada tan famosa que va ser una de les pioneres també en el món de la música, aleshores no coneguda com a country music, sinó com a hillbilly music. Hem dit que van començar els enregistraments el 1922. Entre aquests artistes pioners hi trobàvem gent com Ernest Stoneman, un dels més prominents de la primera dècada comercial de la música country. Ell arribava des de Galax a Virgínia. Tindrem oportunitat d'escoltar-lo segurament en més d'un tema amb el nostre espai. També en Henry Whittier o Lacey Egg Robertson, que van registrar la primera cançó documentada o primer disc documentat de música country al costat de Henry C. Gilliland. Era aquella cançó o aquell disc que tenia a la cara A el Sally Gooden i a la cara B tot un clàssic, aquell Arkansas Traveler. Així sonava aquest primer tema de manera comercial, editat segons se'ns explica la història de la música country. Eren artistes que se'ns acostaven, també com Uncle Dave Macon. Tot i això, tots aquests artistes de Hillbilly que van enregistrar havien de viatjar fins a la ciutat de Nova York, on hi havia els estudis dels segells discogràfics més importants, i molts artistes, incloent Vernon Dalhart, no eren veritablement artistes de Hillbilly, sinó cantants que interpretaven música de molts altres estils. Okeh Records i després Columbia Records van enviar productors a través de tot el sud per descobrir nous talents. En Peer va ser un d'ells i treballava per Okeh en aquell temps. I van registrar, com hem sentit abans, aquell tema de Fiddlin' John Carson, usant aquell vell mètode que era de música acústica, i ja hem pogut sentir com s'escoltava. 1923, a través d'un segell de Atlanta, Georgia, en Paul Bowman es va fer efectiu. Pierce creia que aquest enregistrament era de molt mala qualitat, però es varen fer 500 còpies de The Little Old Log Cabin in the Lane i també de The Old Hen Cackled and the Rooster's Going to Crow. Això es va vendre en setmanes. Això, aquesta experiència, va convèncer a Pierce de tenir un potencial enorme per les vendes de l'anomenat Hillbilly Music. En Peer va deixar Okeh Music per repassar a formar part de Big Tone Talking Machine Company amb un salari, un sou, d'un dòlar a l'any. Tot això, ell es conservava els drets musicals de tots els enregistraments que ell feia. La seva companyia, per cert, Peer Music, encara continua en existència avui en dia. Peer va enregistrar temes molt diversos i amb Ernest Stoneman van anar a buscar molt de talent rural. Talent que podríem escoltar-lo, com per exemple a través d'aquests enregistraments que després es van fer, perquè molta paraula no vol dir que no puguem escoltar més bona música. Ernest Stoneman al costat de E. Kell Brewer o Walter Moaning es portaven aquests primers enregistraments. Time has come, dear papa, when I must say goodbye. I feel the shadows thinking begin to drawing eye. I'm hearing in the valley, but what have I to fear? The angels are in waiting, they're Jesus to and near. Dear mama, oh dear mama, your love is warm and true. Cast all your care on Jesus until he calls for you. He never will forsake you, though sorrow's precious sore. He'll bring you to that city where we shall part no more. I'll meet you at the corner where angels come and go. Be faithful, oh be faithful, it won't be long, you know. I'll meet you at the portal where angels come and go. Be faithful, oh, be faithful, it won't be long, you know. And you, my precious sister, whose eyes were born with tears, think of your home in glory beyond the rolling stairs. Be ready for it summer, should it come soon or late. And I will hail you welcome there by the golden gate. Dear brothers, I must leave you, remember life is free. I know my leaving pained you and filled your heart with grief. Aquest va ser el primer enregistrament que es va fer d'aquestes famoses Bristol Sessions el 25 de juliol del 1927 a càrrec de Stoneman, d'aquest artista que us hem comentat, Ernest W. Stoneman, que van registrar al costat de la seva esposa Hattie Eka Dunford i Moni Brewer. Era una primera part d'aquest viatge, perquè Stoneman va ser capdalt, perquè va convèncer Pierre de viatjar a través dels Apalatxes i enregistrar artistes que de cap manera haguessin pogut viatjar fins a Nova York. Pierre va reconèixer aviat el potencial d'aquesta música muntanyenca i fins i tot residents d'Apalatxia que no tenien electricitat moltes vegades portaven a terme la seva música d'altres maneres i escoltant-la també a través de fonògrafs. Va fer el viatge, va enregistrar blues, gospel i hillbilly music. Els artistes els pagava $50 en efectiu per cada tema que enregistressin i 2,5 centaus per cada senzill que es podés vendre. Durant el mes de febrer i el mes de març va fer aquests viatges a través de Savannah, Georgia i Charlotte, a North Carolina. Ell va fer el viatge a Bristol perquè juntament amb Johnson City i Kingsport, a Tennessee, formava part de les Three Cities, una zona urbana dels Apalatxes en aquell temps. Parlarem en una propera edició del nostre espai de les sessions de Bristol, com varen enregistrar, i escoltarem més temes dels que ens varen portar aquesta gent. Avui, com una mica part d'aquest record de la història de la música, us deixarem també amb un tema que es va enregistrar amb aquestes edicions especials, aquestes Bristol Series. Continuarà la nostra història de la música, ho farà després d'haver escoltat també, com no, música a càrrec de gent fantàstica. Ara us deixo en la música d'Ernest Phipps and His Lonely's Quartet. Ens portaran una de les cançons que van gravar amb aquest disc, amb aquestes Bristol Sessions. Era I Want to Go Where Jesus Is. I want to go, Lord, I want to go. I want to go where He is. I want to go where Jesus is. Lord, I want to go where He is. If He gets there before I do, Lord, I want to go there too. Just look for me, I'm coming too. Lord, I want to go there too. I want to go, Lord, I want to go. I want to go there too. I want to go where Jesus is. Lord, I want to go there too. Thank you. see it. Lord, I want to go there too. Hi, this is John Barry, and you're listening to Kickin' Country. Ha passat molt de temps i s'ha fet molt gran ja la Tanya Tucker, que és perquè la baileta que va debutar fa tants i tants i tants anys enrere, amb un primer àlbum que recordem que ens arribava l'any 1972, aquell Delta Down. La Tanya Tucker, nascuda el 10 d'octubre del 1958 i que va debutar a l'edat de 13 anys, ha publicat el While I'm Living, un disc realitzat el 23 d'agost de 2019 a través de Fantasy Records. És el seu 25è àlbum d'estudi i ens arriba com a primer àlbum en més de 10 anys des d'aquell My Turn del 2009 i és el primer àlbum en 17 anys de material original després del seu àlbum del 2002 anomenat Tanya. Per això ens n'alegrem. The Wheels of Laredo va ser el primer senzill extret d'aquest disc. On a winter night in Webb County, Texas, on the north bank of the mighty Rio Grande, I was watching the jungle fires a-burning across the border of a not-so-distant land. And the echoes of the church bells that were swinging could be heard from Guadalupe Market Square. There was a girl down there on the south side of the river. She had feathers tied into her long black hair. And if I was a white-crowned sparrow, well, I would float upon the southern skies of blue. But I'm stuck inside the wheels of Laredo, wishing I was rolling back to you. I put on my favorite jacket for Jambuzzi. I painted up my eyes and wore my beads. There was a band playing to God Be the Glory. There were people dancing all around the street. There were barrels on the sidewalk that were burning, and a fortune teller reading people's hands. And I swear I heard those church bells ringing across the border of a not so distant land, singing, if I was a white-crowned sparrow, well, I would float upon the southern skies of blue. But I'm stuck inside the wheels of Laredo, wishing I was rolling back to you. Bye. stuck inside the wheels of Laredo, wishing I was rolling back to you. I'm stuck inside the wheels of Laredo, wishing I was rolling back to you. Wish I was rolling back to you. Wish I was rolling back to you. Wish I was rolling back to you. Conserva la seva magnífica veu, veritat. És Tanya Tucker, qui escoltàvem amb aquesta cançó que ens acostava la seva brillant i extraordinària música. I hi havia moltes cançons per destacar d'aquest disc, els quatre senzills que han sortit, en cançons com Heartlock o Bring My Flowers Back, però ens quedarem amb el tercer single, una cançó escrita per Tom Douglas i Alan Shamblin, que va ser un èxit en la veu de Miranda Lambert, tot i que originalment estava previst que fos Blake Shelton, aleshores el seu marit, qui l'enregistrés. Això va ser temps enrere, aquesta cançó. Crec que recordar que estàvem parlant del març, abril del 2010. Tanya Tucker l'ha inclòs dins aquest seu darrer àlbum, aquest While I'm Living, el primer àlbum amb música nova que ens presenta en 17 anys, una de les artistes més extraordinàries que ha donat la història de la música. Tanya Tucker, aquí a Country, a Radio Estel, amb Rafael Corbí, un programa del Club del Country. Fins la propera. Bring my flowers now while I'm living. I won't need your love when I'm gone. Don't spend time, tears, or money on my own breathless body. If your heart is in them flowers, bring them home. All the miles cast a long shadow. I'd take a couple back if I could. I'd have learned to play guitar, tell my daddy more I loved him. But I believe for the most part I done good. There's always sunrise and rainbows and babies and the little things I cherish on my way. Even though one day they'll bury me and Jesse Ray, I just know we're gonna ride again someday. I bring my flowers now while I'm living. I won't need your love when I'm gone. Don't spend time, tears, or money on my own breathless body. Well, if your heart is in them flowers, I bring them all home. The days are long, but the years are lightning. They're bright and they will never strike again. I wish I'd been a better friend, a better daughter to my mother. There's no going back when your back's against the wind. So if you've got love, then you're sitting on a gold mine, and you can't take it with you when you go. So don't wait, help your sister